สู้เราทำบอสเราเลยครับเรื่องต้นตรงแรก ก็จะเป็นการแบ่งแยกไม่ใช่ดินแดนนะเป็นการแบ่งแยกกลุ่มต่างๆที่มีจุดยืนหรือมีทัศนะต่อเรื่องอีหม่านก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าในคุรานจะมีการพูดถึงเรื่องอีหม่านเรื่องปฏิเสธอีหม่านผู้มีอีหม่านผู้ปฏิเสธอีหม่านการที่มีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งกลุ่มโดยยึดในมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านโดยเฉพาะนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของอัลกุรอานฉะนั้นเป็นชื่อหนึ่งในบรรดาชื่อของอัลกุรอานว่าอัลฟุรกานชื่อกุรอานอัลฟุรกานฟุรกานนี่หมายถึงว่าสิ่งที่จำแนกอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าتبارك الذي نزل الفرقان على عبده مع برسول القرآن الله فوصا فتحان لما سن الفرقان الفرقان يكفي القرآن في جمعنا قروان فوصا تعالى فوصي فتيسا شكا شانان كبوك لا مجد بن رنف لك نكب كي رو نوى سكسا القرآن لو تن خوصا وطو فسن كيتنا رم ตามกฎหมายเนี่ยเขาก็พูดนะรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญที่เขาร่างกันแล้วที่มนุษย์ร่างแล้วเนี่ยก็ยังพูดเลยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทั้งนั้นที่เป็นสำนวนที่เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยคนที่ร่างเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วโดยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะต้องการดูเป้าหมายกฎหมายต่างๆที่เขาร่างมาเขาร่างกันเพื่ออะไรฉะนั้นเขาบอกว่าไม่เน้นเรื่องสำนวนแต่เน้นเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายในคุรานก็เราต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะครับมองถึงเจตนารมณ์ในคุรานที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเข้าใจว่าศรัทธานั้นคืออะไรและปฏิเสธศรัทธานั้นคืออะไรและกลุ่มที่ศรัทธานั้นคือใครคุณลักษณะของเขาเนี่ยอะไรและผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นคือใครและหากเรามองถึงประเด็นนี้ว่าเป็นประเด็นหลักในอัลกุรอานเราก็จะเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของอัลกุรอานนั้น ต้องการให้โลกนี้มีการแบ่งแยกให้ชัดเจนมีการแบ่งแยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ใช่ศรัทธาเพราะฉะนั้นบทบัญญัติต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอานมีการพูดถึงเรื่องแบ่งแยกโดยร่างกายนะการแบ่งแยกด้วยร่างกายการแบ่งแยกด้วยจิตใจนะอุสตาซก็เขาเรียกว่าอัลมุฟาซะละแต่เรื่องการแบ่งแยกนี่มันมีรายละเอียดมากมายเราต้องพูดในด้านวัตถุการแบ่งแยกกุรอานก็พูดแบ่งแยกระหว่างเรื่องฮาลาลกับเรื่องฮารอมไอ้วัตถุที่เป็นนจิสที่เป็นตอฮิรเนี่ยที่สะอาดกับนจิสเนี่ยศาสนาก็แบ่งแยกให้ชัดและนจิสมาอยู่กับที่ไม่ใช่นจิสนี่ไม่ได้ศาสนาบอกว่าต้องแบ่งเพราะอะไรเพราะศาสนาตรงไปตรงมาชัดเจนนะชัดเจนนจิสเนี่ยก็อย่าแตะต้องฮาลาลเนี่ยเอาชาฮารอมเนี่ยก็ต้องเลิกการแบ่งแยกการมุฟาซะละเนี่ยปลีกตัวก็ระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธานี่ก็มีหลายระดับหนึ่งคือแบ่งแยกขอบเขตที่อยู่ให้ชัดเจนและในทำนองนี้ศาสนาก็บัญญัติให้มีการฮิจเราะห์ชัดเจนในกุรอานถ้าเราสังเกตนะในทำนองนี้ในเรื่องนี้จำแนกนะในกุรอานเต็มไปหมดเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้อีหม่านนั้นบริสุทธิ์อีหม่านจะไม่บริสุทธิ์ในกรณีเดียวถ้าหากก็ถูกปะปนกับกุฟรกับชิริกกับการบิดเบี้ยวกับนิฟาสนะครับโดยที่ทำให้คนผู้คนต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจอีหม่านที่แท้จริงนี่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของอัลกุรอานใครที่อยากอัลกุรอานนี่ก็ต้องเข้าใจอยากจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนการแบ่งแยกระหว่าง ท็จจริงกับเท็จความจริงกับเท็จนะอันนี้ต้องชัดเจนระหว่างกุฟรกับอีมานต้องแบ่งฮาลาลกับฮารอมต้องแยกให้ชัดเจนแล้วมุสลิมความชัดเจนของมุสลิมของมุอ์มินในโลกนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องเหล่านี้และเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกหรือการปลีกตัวหรือการจำแนกเรื่องวัตถุโดยเฉพาะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่สามารถปลีกตัวหรือจำแนกเป็นรูปธรรมเช่นอย่างเนี้ยอยู่ในสังคมปะปนชีริกเต็มไปหมดอีหม่านจะมาอยู่ได้ไงในการจำแนกหรือการแบ่งแยกตรงนี้เนี่ยต้องใช้ในทำนองนามธรรมหมายถึงว่ามองถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องอีหม่านกับกุฟรเนี่ยแล้วดูว่าเราสามารถจำแนกระหว่างเรื่องนี้ได้ไงตรงนี้ที่เราสามารถศึกษาได้กุรอานเพราะกุรอานจะบอกว่าลักษณะของการเรียนในลักษณะของมุมินยังไงเราก็ศึกษา ตรงนี้จะได้ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนมุมินต้องทำตัวยังไงการเรียนเขาเป็นยังไงลักษณะเขาเป็นยังไงเราศึกษาจะได้ไม่กระทำเหมือนเขาผมบอกว่าคนที่อยู่ในสังคมบ้านเราโดยเฉพาะในสังคมที่จำนวนมากไม่ใช่มุสลิมนะครับมุสลิมเนี่ยที่อยู่ในสังคมส่วนมากที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันจะประสบปัญหาตรงนี้ปัญหาเรื่องจำแนกระหว่างกุฟรกับอีหม่านจะทำยังไงจะได้ให้เป็นมุมินชัดๆและความลำบากมันขึ้นอยู่ที่การต่อสู้ดิ้นรนของผู้ศรัทธาในการยืนยันต่อความบริสุทธิ์ของอีหม่านครับมันลำบากมันอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างต่อสู้เนี่ยจะได้ให้เป็นมุมินบริสุทธิ์นะการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าการคำนึงหรือการหรือจุดยืนของเขาในการที่ต้องรักษาอีหม่านเขาเนี่ยให้ชัดๆให้บริสุทธิ์ให้ครบถ้วนถ้าหากว่าการต่อสู้ดิ้นรนในการรักษาอีหม่านนี่มันลดลงแสดงว่ามันมีการเสียสละในเรื่องในประเด็นของอีหม่านเพราะอะไรครับเพราะอีหม่านจะอยู่กับกุฟรอะลัยกุมุสสลามโดยไม่มีการปะทะกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ปะทะนี่ไม่ใช่ปะทะด้านอาวุธด้านสงครามนะแม้กระทั่งด้านอารยธรรมด้านจริยธรรมมันก็มีต้องปะทะเพราะอีหม่านจะเรียกร้องสู่จริยธรรมกูฟอร์จะเรียกร้องสู่ลามกไรอริยธรรมไรจริยธรรมนี่ก็ต้องมีการประกาศกูฟอร์บอกว่าต้องเสรีเนี่ยดีนาเสรีอีบานบอกว่าไม่ได้ตรงนี้ไม่มีเสรีเห็นไหมมันต้องประกาศไอ้เรื่องมินจุดยืนตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงจุดแรกที่เราต้องเข้าใจและต้องคำนึงเนี่ยว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเข้าใจเกียรตินารมของอัลกุรอานตรงนี้เราไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานจะได้เป็นทฤษฎีว่ากุรอานแบ่งว่ามีมุสลิมมีกาเฟรแม้แล้วพอพูดถึงคนอื่นเนี่ยใช้คำว่ากาเฟรกาเฟรไอ้พวกกาเฟรแล้วก็พูดมันๆด้วยนะแต่ดูพฤติกรรมเนี่ยก็ไม่ต่างกันจากพวกกาเฟรนะมึงเคยได้ยินนักการเมืองขึ้นเวทีพูดถึงเรื่อง บรรยายทำนองเดียวนะบนเวทีครั้งเดียวนะบอกว่าไอ้เรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรมุสลิมอ่ะเขาบอกก็มีบางเรื่องเราทำไม่ได้มันก็เป็นกฎหมายกาเฟรอย่าไปคำนึงอย่าไปหนักแน่นมันของกฎหมายกาเฟรนะอีกหน่อยนึงส่วนมัสยิดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนนี่ต้องเตือนนะไม่จดทะเบียนนี่ผิดกฎหมายนะก็แสดงว่าไอ้การที่ไอ้เรื่องแบ่งแยกเรื่องจำแนกระหว่างกุฟรกับมันไม่ชัดมันอยู่ปลายลิ้นนะปลายลิ้นก็เหมือนกับคนที่คำนึงถึงว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมแต่เขาเรียกกันว่าแขกมุสลิมก็หมายถึงว่าไม่กินหมูอาจจะกินเหล้าได้ใช่ไหมนี่ไอ้ความที่ไม่ใช่เจนนี่มันเพราะอะไรเรื่องจำแนกเรื่องจำแนกก็เรื่องจุดยืนเรื่องอะไรเรื่องเข้าใจเจตนารมณ์ของกุรอาน ม่ใช่มันเป็นเรื่องทฤษฎีอย่างเดียวมีมุสลิมมีกาเฟ่มีอีมานมีกุฟร์แต่หน้าที่บทบาทต่อทฤษฎีตรงนี้เนี่ยต่อการที่มีมุสลิมมีกาเฟ่มีอีมานมีกุฟร์เนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรอะไรที่เป็นรูปธรรมตรงนี้เนี่ยที่เราต้องศึกษาเราพูดถึงคุณลักษณะของบรรดามุมินีแล้ว5 6ลักษณะที่เราต้องตระหนักและพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขาบอกแล้วในช่วงแรกของซูเราะห์อัลบักเราะห์ถึงเรื่องบรรดามุมินีก่อนต้องให้เกียรตินะต้องให้เกียรติมุมินีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้เกียรติการศรัทธาและผู้ศรัทธาอย่างสม่ำเสมอแม้กระทั่งในการเอ่ยชื่อแม้กระทั่งในการเอ่ยชื่อมีซอฮาบะห์คนนึงเดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นั่งอยู่กับท่านนบีพูดคุยอีกหน่อยนึงก็มี2คนมาจากทางไกลเนี่ยซอฮาบะห์คนนี้ก็เห็นคนนึงเป็นมุสลิมคนนึงเป็นกาเฟรซอฮาบะห์คนนี้ก็บอกอ้าวคนนั้นกับคนโน้นมาแล้วจะเอ่ยชื่อกาเฟรก่อนท่านนี้บอกว่าไม่ได้ต้องพูดว่าคนนั้นกับคนนี้มาก่อนและเอ่ยชื่อมุสลิมก่อนและท่านบอกว่าอิสลามยะอลูวะลายะอะลัยอิสลามจะสูงส่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเหนือกว่าอิสลามนะฮะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ทำให้เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการให้เกียรติอีมานและผู้มีอีมานถึงแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่เราเกลียดเขาเราเกลียดเขาถึงแม้ว่าเป็นคนที่น่าเกลียดนะแต่เราต้องให้เกียรติเขามากกว่าคนกาเฟรเป็นบทเรียนสำหรับคนที่เมื่อเห็นมุสลิมดูถูกมุสลิมเมื่อเห็นกาเฟรให้เกียรติกาเฟรเป็นเรื่องที่กระทบอีหม่านโดยสิ้นเชิงประเด็นอันตรายมากนะครับในบ้านเราที่ไม่คำนึงถึงเรื่องนี้นะผมเคยยกตัวอย่างพูดง่ายๆนะไม่จงเจาะลึกๆ กันนะว่าถ้ามิสกีนมาบ้านเราเนี่ยดูที่เราทำยังไงกับเขาพฤติกรรมของเรากับมิสกีนนะท่านเป็นมุสลิมมานะให้สลามอย่างดีแต่ก็จิตใจของเราตอนนี้มันเป็นยังไงถามว่าท่านนายกมาคงทั้งตำบลเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยต้องตื่นเต้นกันหมดเลยมาต้อนรับนะนี่แสดงถึงการที่เรายังไม่คำนึงถึงคุณค่าอีหม่านและความตกต่ำของกุฟรการเซ็นนี่จะสูงจะถึงขนาดไหนจะสูงส่งขนาดไหนนี่นะแน่นอนมุสลิมต้องสูงกว่าเขาถึงแม้ว่ามุสลิมในสายตาของสังคมเนี่ยตกต่ำขนาดไหนแต่ก็ต้องเหนือกว่าการเซ็นอย่างแน่นอนนะครับอัลกุรอานในสุรบะกะเราะห์ก็ได้ให้เกียรติผู้มีและผู้ถึงลักษณะนี้ที่หลังก็พูดถึงเรื่องการเซ็นพวกปฏิเสธศรัทธาครับกูว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูเริ่มต้นเลยพอเริ่มต้นตรงนั้นด้วยลักษณะที่เด่นชัดของพวกมินอัลลซีนะยูมินูนะบิลฆอยบ ซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลมุตตะกีนอัลลซีนะยูมินูนะบิลฆอยบวะยุกีมูนะซะลาตลักษณะที่เด่นชัดของบรรดาคืออีมานต่อสิ่งลึกลับและเป็นลักษณะเด่นชัดของผู้ปฏิเสธก็คือปฏิเสธอีมานอินนัลลซีนะกะฟะรูเราก็เริ่มต้นเลยจะวิจารณ์พวกกาเฟรเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ทีนี้เราจะแปลกใจว่าในเรื่องมุมินีนอัลลอฮ์พูดถึงคุณลักษณะพวกมุมินีนเนี่ยมีลักษณะอะไรเป็นผู้มีความเย็นเกรงมีตะกวาศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับดำรงไว้ซึ่งการละหมาดบริจาคซะกาตแต่พอมาถึงพวกกาเฟรนี่นะไม่ได้พูดถึงลักษณะกาเฟรต่างๆนะไม่มีพูดมากมายนะแต่พูดถึงหน้าที่ของบรรดามุมินีนต่อพวกกาเฟรอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนะกะฟะรูสวาอุนอะลัยฮิมฟะอันซะรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนอินนะฮากินالذين كفروا ثم بنداپو اتيسن كفروا كفر تن كريا رو หลายคนแต่ถ้าคนเดียวนี่กัฟรนะแต่ถ้าเป็นนามมันก็กาเฟรนี่นะ ที่เราเรียกกันนะว่ากาซิฟเนี่ยเป็นอิสมเป็นนามกริยากัฟรถ้าหลายคนบางคนก็กัฟรูอินนัลลอฮีนะกัฟรูแต่จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายทั้งปวงสวะอุนาอะลัยฮิมเสมอกันสวะนะสวะสวะหมายถึงว่าเหมือนกันเสมอกันสมะสมะเซมเซมเซมเซมทำมาลายูสามะสามะที่สะดุดมาลายูสามะสามะเซมเซมเหมือนกันสวะอุนาอะไรอยู่เสมอกันไม่รู้ว่าเสมอนี่มาจากเซมเซมป่ะไม่รู้เสมอกันในด้านอะไรอันจะต้องอัมลัมตุนเวียนหัวพระเจ้าไปตักเตือนเขาหรือไม่ตักเตือนเขานี่กระโดดละอันนี้ไม่ได้พูดถึงลักษณะพวกการกระโดดเลยพวกปฏิเสธอีมานี่นะมันเสมอกันเหมือนกันนะกรณีที่ว่าจะตักเตือนพวกเขาหรือเจ้าจะไม่ตักเตือนนี่มันก็เหมือนกันสวะอุนาไลอันซาร์ตุมอันนัมตุนซิรุจะมีอินซาร์ไปว่าตักเตือนเรียกร้องสู่สัจธรรมอัมหรือลัมไม่ตุนซิรุมไม่ตักเตือนเขาแต่ง่ายๆนะจะเตือนหรือไม่เตือนเนี่ยสวะอุนเสมอกันและยุมีนุเขาจะไม่ศรัทธาอยู่แล้วเขาจะไม่ศรัทธาอยู่แล้วอันนี้ต้องวิเคราะห์หน่อยเพราะเราเข้าใจถ้าเข้าใจผิวๆนะอะไรเนี่ยเราอาจจะมีทัศนะหรือมีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์กำลังบอกกับเราว่าพวกกาเฟรนะไม่ต้องไปสนมันไม่ต้องไปสนใจมันพวกนี้เนี่ยจะเตือนจะด่าว่ามันไม่ด่าว่ามันก็จะไม่ศรัทธาเอออย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเตือนเขาไม่ต้องไปอะไรเขาเลยแต่แท้จริงอายะห์นี้ไม่ได้พูดถึงหน้าที่บทบาทของมุสลิมต่อกาเฟรโดยทั่วไปพออัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮีนะกัฟรูคนที่ปฏิเสธแล้วจริงๆเนี่ยอุลามะบอกว่าอายะห์นี้พูดถึงใครพูดถึงคนที่ถูกบันทึกแล้วนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นผู้ปฏิเสธโดยไม่มีความหวังว่าคนเหล่านี้จะเข้าอีมานเป็นอันขาดแล้วเราจะรู้ยังไงเราจะรู้ยังไงถ้าเราจะรู้จักพฤติกรรมคนที่จะไม่อีมานโดยเด็ดขาดเนี่ยมีสองประเภทหรือสามประเภทแรกคือคนที่อัลลอฮ์ระบุว่าจะไม่เป็นมุมินเหมือนอบูละฮ์อบูละฮ์ในชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นชาวนรกก็แสดงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะตายเป็นมุมินไม่ได้นะครับจะตายโดยเป็นมุมินเนี่ยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นชาวนรกถ้าหากว่าเขาอีมานแต่ว่าเขาอิมันแสดงว่าเราพูดเท็จแต่เราทรงพูดเท็จไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยที่เราอ่านว่าระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นมุมินไม่ได้มีอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ลักษณะของเขาลักษณะของคนแบบนี้แข็งกระด้างต่อเรื่องอิมันแสดงท่าทีหรือจุดยืนอันเข้มแข็งต่อเรื่องอีมานปฏิเสธยังไม่มีความหวังหมายถึงว่าเราเจอใครคนนี้เราเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะตรงนี้ถ้าเรามีความมั่นใจตรงนี้เนี่ยท่าทีของเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเตือนเขาเหมือนกับประเภทแรกนี่นะที่เราระบุว่าจะเป็นชาวนรกอบูละฮับเนี่ยจบแล้วตอนเราเป็นชาวนรกเนี่ยนบีก็ไม่ได้เตือนเขานะอบูละเพราะอะไรเพราะเราอบูละตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านนบีประกาศอิสลามนะนบีก็ไม่ได้เตือนเพราะเราก็เป็นชาวนรกในประเภทหนึ่งในประเภทที่สองเนี่ยคือที่มั่นใจ นะที่มั่นใจเหมือนเนี่ยดิคือถ้าเราไม่ตักเตือนเนี่ยเราไม่ผิดแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกาเฟรโดยเด็ดขาดตลอด เมื่ออัลลอฮ์ยังไม่ระบุว่าคนเหล่านี้เป็นชาติเรียนนะแต่เรามองถึงพฤติกรรมพฤติกรรมประวัติดูประวัติก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนนี้เนี่ยจะหวังว่าเป็นมุสลิมยังเป็นไปไม่ได้เขาทุ่มเทเขาทำทุกวิถีทางในต่อต้านอิสลามเนี่ยจะไปเอาเตือนเขาครั้งหนึ่งสองครั้งนี่ก็พอแล้วจะได้ทำหน้าที่แต่เตือนสม่ำเสมอเนี่ยคงไม่มีผลอย่างนี้ทำได้กับคนที่เราสิ้นหวังแล้วเช่นอุมาร์อิบนุลขัตตาบใครอะอุมาร์อิบนุลขัตตาบเนี่ยทีหลังเนี่ยตอนเป็นมุสลิมถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านอีมานนะนบีบอกอุมาร์เนี่ยท่านเวลาเดินทางอิบะสลัตตะชัยฏอนสลัตตะชัยฏอนฟัจญ์อิบะสลัตตะฟัจญ์สลัตตะชัยฏอนฟัจญ์ฮะรฟัจญ์ท่านเดินทางถนนที่นึงนี่นะชัยฏอนเห็นท่านอย่างนี้แล้วไปหาทางที่อื่นแต่ก่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีคนหนึ่งมาบอกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยได้ยินหรือเปล่าอุมาร์อิบนุลขัตตาบเนี่ยตอนแรกที่มาการอุมาร์ขัตตาบเนี่ยเข้าศาสนาอิสลามแล้วเขาบอกว่าไอ้ลาที่อยู่บ้านอุมาร์อิบนุลขัตตาบเนี่ยต้องเข้าอิสลามก่อนจะได้เชื่อว่าอุมาร์เนี่ยเข้าถ้าแปลเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสัตว์เข้าอิสลามก่อนนี่นะมีเชื่อเพราะอะไรเพราะอุมารีก็ไปประกาศทั่วมักกะห์เลยบอกว่าฉันจะฆ่ามุฮัมมัดฉันจะฆ่ามุฮัมมัดใครที่เข้าศาสนาอิสลามเนี่ยจะดึงมาทรมานมาดังแกจะได้เขากลับเป็นกาเฟรก็อย่างนี้มันจะไปเชื่อไงว่าอุมารีนุลขัตตาบเนี่ยจะเข้าอิสลามแต่ท่านนบีตรงนี้เนี่ยท่านนบีต้องไม่สิ้นหวังแต่ไม่ได้เตรียมท่านนบีขอดุอาแต่ตรงนี้เนี่ยถึงเราท่าทีของเราหรือจุดยืนของเราเนี่ยกับคนเหล่านี้เนี่ยเราไม่ผิดถ้าหากว่าคนนี้เป็นประเทศที่ต่อต้านอิสลามอย่างรุนแรงนี่นะเตือนเขาอย่างสม่ำเสมอนี่คงไม่มีผลเตือนครั้งสองครั้งทำหน้าที่เสร็จแล้วจะได้ไปใช้เวลากับคนอื่นมีประเภทหนึ่งประเภทนี้ที่อยู่ที่ดุลพินิจเราอาจจะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าคนนี้เป็นคนที่แข็งกระด้างเลยเนี่ยหมดสิ้นความหวังเลย50-50พวกนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราควรที่จะเตือนเขาอย่างสม่ำเสมอ จะไม่จะทิ้งเขาแล้วไปเตือนคนที่หวังว่าน่าจะได้ผลดีกว่าหรือมากกว่าอันนี้เป็นในคุรานเนี่ยพูดถึงคนที่บันทึกแล้วนะอัลลอฮ์มีว่าเขาจะไม่อิมานเพราะฉะนั้นเราก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคนที่เรารู้กันแล้วที่พระองค์เนี่ยทรงรู้ว่าเขาเป็นกาเฟรเป็นผู้ปฏิเสธสวะอุนอะลัยฮิมมันก็เสมอกันนะสำหรับเจ้านะจะเตือนหรือไม่เตือนนะเตือนหรือไม่เตือนเรื่องเขาจะไม่ศรัทธาดูสำนวนนะอัลลอฮ์บอกว่ามันเสมอกันเตือนหรือไม่เตือนนี่เขาจะไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ใช้ให้เตือนไหมใช้ไหมในสำนวนอ่ะใช้ไหมใช้ตรงไหนอัลลอฮ์บอกว่าเสมอกันจะเตือนหรือไม่เตือนนี่นะเขาไม่ศรัทธาใช้ตรงไหนอ่ะไม่ได้ใช้ให้เตือนและห้ามไหมก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ใช้และไม่ได้ห้ามนี่แหละเหมือนกับว่าอัลลอฮ์มอบหมายเราเนี่ยใช้ดุลพินิจกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะใช้ดุลพินิจของท่านบางคนที่เป็นกาเฟรท่านนบีจะทำมักกะฮ์มินมากขยันเตือนเขาตลอดบางคนในท่านนบีก็ทิ้งมันก็อยู่ที่เราสามารถพิจารณาเนี่ยสภาพกรณีจิตใจของบางคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนี่ข้อสังเกตเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่ได้พูดมากมายเกี่ยวกับพวกกาเฟรลักษณะเพียงแต่ว่าพวกนี้ปฏิเสธอีมานมุสลิมต้องทำยังไงกับเขาเห็นไหมทำไมอ่ะไม่ต้องพูดแล้วในอัลกุรอานนะเป็นเรื่องแปลกเรื่องความเลวร้ายเนี่ยความเลวร้ายนะเอ่ยแต่ไม่อธิบายให้ละเอียดความเลวนะเอ่ยระบุนิดนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องชั่วเรื่องเลวเนี่ยมันไม่มีค่ามันเหมือนกับเป็นตามที่นะของอัลกุรอานเนี่ยให้มนุษย์ปฏิบัติตามนี้เช่นเดียวกันเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีค่าเรื่องเลวนะอย่าให้มันมีความสำคัญในชีวิต นะอย่าให้มีความสำคัญในชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นกรอบของมุสลิมเนี่ยเวลาดำเนินชีวิตในโลกนี้มีข่าวเรื่องผิดประเวณีของดาราคนหนึ่งหรือนักการเมืองคนหนึ่งเอาได้ข่าวได้ยินได้แล้วก็แล้วกันนะก็ไอ้สื่อมวลชนที่มันไม่มีจุดยืนไม่มีจรรยาบรรณไม่มีจริยธรรมอิสลามนี่นะมันชอบเคี้ยวเรื่องเนี้ยเคี้ยวแล้วเคี้ยวเล่าเอาเรื่องก็ต้องระบุรายละเอียดนะไปเจอที่ไหนแล้วเอามาจากไหนแล้วเข้ามาทำอะไรแล้วก็โอ้โหถ้าเราก็ยิ่งสนใจแล้วไปทำไอ้ฉบับนี้มันขาดตรงนี้เขาไม่ได้ระบุต้องไปอ่านอีกที่นึงมันต้องรู้ว่าเออมันทำอะไรหมดต้องรู้หมดไม่ใช่นี่ไม่ใช่เล็กขนาดกูดังเรื่องเลวเนี่ยเอ่ยนิดนึงเอ่ยให้รู้ว่ามันเลวตรงไหนแต่ละเอียดนี่มันต้องไม่ต้องไม่พูดแต่เรื่องดีเนี่ยละเอียดมากพูดมากมายเพราะอะไรครับเพื่อจะได้เพิ่มคุณธรรมของมุสลิมให้เน้นในเรื่องคุณธรรมเรื่องความดีเหตุผลแหละที่อัลลอฮ์บอกว่ามันเสมอกันอาจจะเตือนหรือไม่เตือนนะพวกนี้เนี่ยไม่ศรัทธาเหตุผลจะไม่ศรัทธาทำไมอันนี้ก็ต้องอธิบายต้องละเอียดหน่อยแล้วความละเอียดตรงนี้มันจะมีผลดีสำหรับมุมินอัลลอฮ์บอกว่าสวาอุลอะลัยฮิมเสมอกันอะอันดาร์ตะฮุมส่วนเจ้าจะไปตักเตือนเขาอัมลัมตุนซิรุมหรือจะไม่ตักเตือนเขาลายุมีนูนเขาจะไม่ศรัทธาختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في ختم ليس ثاني فعلين فالله سبحانه وتعالى بن وجاي ختم أتبتع ختم من كريانة كريانة ختمก็ไปว่าประทับตาแต่ทีนี้สกอร์นุ่นสมัยอาหรับโบราณถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะแต่ที่ประทับนะที่ประทับตาแต่นี้เราก็ใช้ชะตาเลยเขาทำชะตาเลยจับแล้วก็ทำแต่สกอร์นุ่นเขาใช้อะไรเขาใช้แหวนนี่นะจะมีระบุชื่อหรือนามของบุคคลเหมือนกับเป็นลายเซ็นลงนามลงชื่อแล้วเวลาเขาจะลงชื่อหรือจะเซ็นเนี่ยก็จะใช้เนี่ยพวกกษัตริย์พวกผู้นำพวกบริหารเนี่ยแต่ก่อนนู้นก็จะใช้แหวนเนี่ยเอามาจิ้มหมึกแล้วก็ประทับตาตรงนี้เนี่ยที่ประทับตรงนี้เนี่ยมาจากอะไรมาจากแหวนเนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าข้อตั้มเมื่อใช้ข้อตั้มใช้แหวนเนี่ยประทับก็ได้ข้อตั้มหมายถึงว่าเอาข้อตั้มเนี่ยมาตีตานะทีนี้ตีตาเนี่ยใครที่เป็นคนตีตาไม่มีผู้บันทึกคนที่แต่นี่คือคนที่อนุมัติคนที่มีอำนาจลงชื่อเสร็จแล้วพอเราในเวลาร่างหนังสือขออะไรเนี่ยตรงไปเนี่ยไปตะเวนเนี่ยไปเจ้าหน้าที่คนนึงคนสุดท้ายเนี่ยไปถึงตาสำคัญที่สุดริบลายเซ็นสำคัญที่สุดคืออะไรคือหัวหน้าเมื่อหัวหน้าประทับตาเสร็จแล้วแสดงว่าอะไรนะแสดงว่าจบแล้วจบเรื่องจบเพราะเรื่องประทับตานี่เป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นข้าตามุนนบีข้าตามแปลว่าอะไรไม่ใช่หัวหน้าข้าตามนี้แปลว่าสิ่งที่ประทับเพราะมันได้ในเป็นสิ่งสุดท้ายนบีก็เป็นนบีสุดท้ายเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วของเรื่องวะฮีที่จะมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านนี้ก็เช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺบอกว่าประทับในมันนี้ว่าจบแล้วจบทำไมเพราะเขาบอกว่าตะก่อนนู้นเวลาพวกกษัตริย์พวกผู้ปกครองเนี่ยเวลาเขาจะส่งอะไรไปถึงตัวแทนของเขาเนี่ยมีซองนะมีจดหมายตะกอนไม่ไม่ใช่ไม่ม้วนบางครั้งก็ม้วนแล้วก็มัดพี่มัดเนี่ยเขาก็จะประทับตาเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นหมึกจะเป็นเทียนจะเป็นอะไรที่แข็งๆอ่ะ ขาไปได้ประทับตาเหมือนกันเมื่อผู้ปกครองหรือผู้นำหรือกษัตริย์เนี่ยประทับแล้วเนี่ยไม่มีใครเปิดได้นอกจากคนที่ได้รับคำอนุญาตอันนี้ก็เป็นสำนวนคล้ายๆนะเขาจะหมายถึงว่าอัลลอฮ์ปิดแล้วแสดงว่าเขาจะหมายที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยความหมายคือปิดใช่ไหมแต่ที่ใช้เนี่ยเขาจะมาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่อัลลอฮ์ทรงพาเราจะได้บอกว่าประทับตาปิดแล้วซึ่งไม่มีใครมีอำนาจที่จะเปิดหัวใจเนี่ยนอกจากผู้ปิดจะเสียอัลลอฮ์ทรงพาเราได้นี่แหละอุลามะอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เขาบอกว่าเป็นหลักฐานอันชัดเจนว่าแม้กระทั่งเรื่องฮิดายะห์ขึ้นอยู่ที่พระอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหมือนพวกกอดารียะห์บอกว่าเรื่องฮิดายะห์เรื่องการเลือกอิสระความเป็นอิสระของมนุษย์ในการเลือกอิมานหรือกุฟรเนี่ยอันนี้มนุษย์ทุกคนมีโดยพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องพวกกอดารียะห์พูดอย่างนี้และมีพวกกอดารียะห์ที่มันรุนแรงกว่าพวกเนี้ยที่มันบอกว่าอัลอัมรุอุลฟตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์นี่ไอ้คนที่ได้มามุสลิมมีคนมาอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกว่าเนี่ยมีคนแถวบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าอัลอัมรุอุลฟลากอดรวัลอัมรุอุลฟอัลลอฮ์กอดรนี่ไม่มีกฎสภาวะที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดนี่ไม่มีวัลอัมรุอุลฟกิจการต่างๆนั้นพระองค์จะทรงทราบทรงรู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าเนี่ยจะดื่มน้ำชาพวกกอดารียะห์พูดอย่างนี้นะบอกว่าอัลลอฮ์ยังไม่รู้นะว่าฉันจะดื่มหรือไม่ดื่มเมื่อดื่มแล้วนี่อัลลอฮ์รู้ก็หมายถึงว่าความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนความรู้ของมนุษย์โดยทั่วไปแต่อย่างนี้เป็นพระเจ้าทำไมไอ้พวกนี้ไม่คิดเลยแล้วเขายังเชื่อว่าเป็นพระเจ้านะยังเชื่อแต่ความรู้ของพระเจ้านี่เหมือนมนุษย์โดยทั่วไปจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงเราพูดเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเป็นการปฏิเสธเดชานุภาพของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปฏิเสธไอ้มูปฏิเสธความรอบรู้ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยเป็นกุฟรอย่างชัดเจนอับดุลลาห์ก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับเราแล้วไม่ใช่พวกเราไม่ใช่มุสลิมแล้วตายตรงนี้ยืนยันว่าแม้กระทั่งเรื่องอีมานเรื่องกุฟรเนี่ยไม่อยู่ที่อัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺทรงอนุญาตว่าคนใดเป็นมุสลิมเนี่ยคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นกาเฟตก็ไม่เป็นมุสลิมก็จะเป็นกาเฟตแต่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องคำนึงถึงอะไรถึงเรื่องที่ส่วนมากนะครับผู้คนมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยมักจะฟังเรื่องนี้และสับสนหรืออึดอัดบางคนมันก็จะรับเรื่องไอ้คนนี้อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นกาเฟตก็ให้เป็นกาเฟตแล้วจะไปว่าจะไปโทษเขาทำไมใช่ไหมการกำหนดตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การบังคับว่าให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นกาเฟตไม่ใช่พออัลลอฮ์บอกว่าข้าแต่มาไปว่าอะไรกับซักตาเขาบอกว่าแต่ซักตาเนี่ยเป็นวาระสุดท้ายเพราะอะไรเพราะก่อนไอ้หนังสือเนี่ยกว่าจะประทับตานี่มันต้องผ่านกี่ขั้นตอนใช่ไหมไอ้การฟื้นคนนี้ก็เหมือนกันก่อนที่อัลลอฮ์จะกำหนดว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นการฟื้นอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าคนนี้เนี่ยจะถูกเตือนจะรู้จะได้รับข้อมูลรับความรู้รับการตักเตือนอย่างสมบูรณ์และปฏิเสธซึ่งไม่มีโอกาสแล้วที่จะประสงค์ให้คนเหล่านี้ไอ้คนเหล่านี้เองนี่นะก็ยังดื้อดึงหรือยังตั้งใจว่าจะปฏิเสธคนที่ตั้งใจว่าจะปฏิเสธอัลลอฮ์เรื่องอะไรอัลลอฮ์จะประสงค์ให้เขาเป็นมุสลิมเมื่ออัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าคนเหล่านี้นี่นะจะทำยังไงเขาก็จะไม่ศรัทธาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าซาวาอะไรมันเสมอกันนะจะเตือนหรือไม่เตือนในพวกนี้ไม่เอาอยู่แล้วเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าในจิตใจของเขาเนี่ยเขาไม่เอาแล้ว มากกว่านั้นนะอัลเลาะห์รู้ว่านิสัยนิสัยผู้คนเหล่านี้ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون อัลเลาะห์บอกว่าวันกิยามะห์พวกนี้นี่นะจะบอกกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ขอให้เรากลับเถอะกลับไหนอ่ะก็กลับบ้านนะกลับดุนยาเพราะเวลาเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วนี่นะรู้ใช่ไหมก็ขอกับดุนยาเนี่ยแล้วเราจะปรับตัวให้ดีว่าเราจะอีมานอัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้เนี่ยตุกเข็ดว่าเรารู้ดีถึงแม้ว่าจะกลับจะอนุมัติให้กลับดุนยาอยู่นะแล้วก็ดูเขาก็จะกลับปฏิเสธอีกทีนึงความรู้ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ถึงจิตใจหรือการตั้งใจของคนเหล่านี้นะแม้กระทั่งในอนาคตอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ว่าคนเหล่านี้ยังไงเขาก็ไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ก็ไม่ประสงค์แต่ส่วนคนที่ตั้งใจว่าจะอีมานเนี่ยอัลลอฮ์เขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจกติกาตรงนี้เนี่ยเรื่องกอดกอดนี่มันจะผ่านง่ายเพราะอัลลอฮ์ทรงกำหนดกฎเฉพาะต่างๆโดยไม่บังคับและเมื่อทรงปริชายามความเหมาะสมต่างๆเนี่ยย่อมจะถูกตัดสินโดยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทั้งสิ้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เหมาะไม่มีอะไรโลกนี้ที่จะเหมาะหมายถึงคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นกาเฟตตายในสภาพเป็นกาเฟตอย่าพูดนะแหมไอ้คนนี้ไม่น่าจะตายเป็นกาเฟตเลยอันนี้ละเมิดละเมิดอะไรละเมิดทั้งความสามารถของตัวเองอ่ะตัวเองเป็นอะไรอ่ะที่จะฮะแล้วละเมิดความเห็นของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่น่าจะหมายถึงว่าที่อัลลอฮฺตำหนิในคนนี้ตายไปจะบ้าเป็นกบฏเนี่ยไม่เหมาะที่อัลลอฮฺตำหนิที่ไม่เหมาะไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วก็ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดหรือสิ่งที่อัลลอฮ์กระทำเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เหมาะอันนี้แย่อีหม่านตรงนี้ต้องทบทวนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าขัตมัลลอฮุอะลาอัลลอฮ์ทรงประทับตาอะลาบนกุลูบิฮิมหัวใจของพวกเขาวะอะลาซัมอะฮิมและบนหูหรือการฟังของเขาสำหรับเป็นว่าการฟังนะไม่ใช่หูหูก็คืออุบลอุบลนะแต่สำหรับเนี่ยไม่ใช่หูนะสำหรับไปว่าการฟังขัตมัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมวะอะลาซัมอะฮิมอัลลอฮ์ประทับตาบนหัวใจและบนหูوَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ และบนการมองการเห็นหรือบนสายตาดวงตาของเขาอับซอร์ก็เช่นเดียวกันอับซอร์แปลว่าการมองการเห็นไม่ใช่ตานะตาเนี่ยแปลว่าอะไรตาเสียหมอรู้เขาเรียนอนาโทมีอายุนหรืออายุนตาแต่อับซอร์นี่ไม่ใช่ตาอับซอร์แปลว่าการมองการเห็นอัลลอฮ์ก็จะไม่มีสิ่งมีฝ้ามีสิ่งปิดบังปิดบังเนี่ยใช้ได้ฝ้าเนี่ยจะใช้ได้แต่ถ้าใช้ฝ้าเนี่ยทรงให้มีฝ้าหรือมีอะไรที่มันทำให้การมองการเห็นเนี่ยไม่ชัดเจนอันนี้น่าจะละเอียดกว่าเพราะอะไรครับเพราะคำว่ากิชาวะเนี่ยกิชาวะก็หมายถึงว่าสิ่งที่ทำให้เรามองไม่ชัดมองไม่ชัดนะที่จริงเนี่ยการที่ใช้คำว่ากิชาวะเนี่ยจะได้บอกถึงอะไรบอกถึงลักษณะของการพิจารณาของพวกอุฟัตว่าเขามองอย่างก็มองอันนี้ไม่ได้รู้ถึงตาในแม่นอนแต่บางคนในสายตาเนี่ยแน่สมบูรณ์ เรียกว่าอัลฮุดาเนี่ยฮิดายะห์สัจธรรมเนี่ยบางครั้งนี่เขาก็มองเห็นนะนะแต่มองไม่ชัดตรงสลามนั่นนายกปล่อยให้มาได ้ประชุมมินิสติด เวลานั่นมาสิประธานมองสัจธรรมนะแต่มองไม่ชัดเห็นไม่ชัดเนี่ยวิชาวะแต่ทีนี้เป็นข้อสังเกตอัลลอฮ์บอกว่าประทับตาบนหัวใจหนึ่งสองการฟังการได้ยินสามตาแล้วทำไมระบุหัวใจก็แน่นอนแล้วหัวใจเนี่ยคือคลังแห่งอีมานแห่งกุศลอะไรก็มันก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนหม้อละหม้อหุงข้าวมันก็อยู่ตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งสำคัญคือหัวใจแต่ที่หลังระบุการฟังก่อนการได้ยินก่อนการมองเห็นอุลามาบางท่านบอกว่าอันนี้เป็นหลักฐานว่าอวัยวะที่สำคัญกว่าเนี่ยคือหูสำคัญกว่าตาสำคัญกว่าตานะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเอาไว้สำคัญนี่นะครับสำหรับมนุษย์เนี่ยคือหูแล้วก็จะทราบถึงความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนหูหนวกกับคนตาบอดนะคนหูหนวกจะลำบากมากกว่าคนตาบอดในเรื่องอะไรครับในเรื่องแสวงหาความรู้ในเรื่องแสวงหาความรู้คนที่มีเนี่ยดูได้เนี่ยเห็นได้แต่ไม่ได้ยินจะลำบากกว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าตาเนี่ยมันต้องใช้หลายองค์ประกอบที่ต้องใช้จะได้ตาเนี่ยมีผลในการแสวงหาสัจธรรมแต่หูเนี่ยง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราเห็นคนที่ตาบอดเนี่ยแล้วก็มีหูนะมีหูเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวหรือสามารถดำเนินกิจกรรมหลายประการได้แต่ทำไมถึงให้หัวใจมีอยู่ตรงแรกตอนแรกเลยหนึ่งและทีหลังเนี่ยมีหูและทีหลังเนี่ยมีตาจำได้ไหมที่เราเคยพูดถึงอวัยวะพูดที่นู่นที่บ้านอะไรไม่ใช่ที่นี่มนุษย์ทุกคนเสมอภาคในการแสวงหาความรู้เสมอภาคจะมีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนมีอาคารไม่มีอาคารมีทุนไม่มีทุนนี่นะนะอัลลอฮฺสุบฮานะทุกคนนี่นะมีสิทธิ์เหมือนกันในการแสวงหาความรู้เพราะเราเกิดกันเนี่ยโดยไร้ความรู้วะลอฮุอัคราจุมมินบุตูนิอุมมาติกุมลาตะอะลามูนะชัยอัลลอฮฺทรงให้เรากำเนิดออกมาจากมดลูกของมารดาของเราโดยไร้ความรู้ไม่มีความรู้ทั้งสิ้นก็เกิดมาไม่มีใครเกิดมามีปัญญาตรีเกิดมาไร้ความรู้กันหมดแต่อวัยวะหรือเครื่องต่างๆเครื่องมือในการแสวงหาสัจธรรมหรือความรู้อัลลอฮ์บอกว่าเหมือนกันวะจะอะลัยกุมซัมอะวัลอับซาร์วัลอัฟกิดะห์อัลลอฮ์ทรงทำให้พวกเจ้านั้นมีหูได้ยินซัมอะนี่นะว่าจะให้คุณสัมมาวันอับซาระอะไรและการมองการเห็นวันอัฟอิดะฟะลีลัมมาตัชกุรูนตรงนี้นี่อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกว่ามีหูมีตามีหัวใจแต่ที่นี่อัลลอฮ์บอกว่าประทับหัวใจประทับตาและประทับตาหัวใจมาก่อนเนี่ยแต่ที่นู่นหัวใจมาเมื่อไหร่ที่หลังมาที่หลังทำไมนะตรงนู้นหัวใจยังไม่มีบทบาทตรงนู้นออกมาจากมดลูกยังไม่มีอะไรเลยหัวใจก็ยังบริสุทธิ์ยังไม่มีอะไรที่จะต้องลงโทษที่จะต้องลงโทษเพราะฉะนั้นในสิ่งสำคัญเนี่ยเมื่อเกิดแล้วมันมีหูมีตาเนี่ยนะหูกับตาเนี่ยจะเป็นผู้นำหัวใจไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหรือความหมายนะ หูกับตาหูกับตาเนี่ยถ้าเราความรู้จะทำเนี่ยก็หัวใจเนี่ยเราก็ต้องตามแต่เมื่อสมบูรณ์เติบโตแล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือหัวใจเพราะหัวใจนี่แหละที่จะนำตากับหูเข้าใจยังยังไม่เข้าใจเข้าใจยังคนคนที่ตอนกำลังศึกษาเรื่องความรู้เนี่ยตากับหูนี่แหละที่จะนำเขายังไม่รู้ยังขาวสะอาดเลยนะหัวใจแล้วหัวใจมันจะบังคับได้ยังไงอ่ะไอหัวไปดูตรงนี้ไม่บังคับผมก็ต้องศึกษาต้องดูนะตรงนี้นะหูกับตาเนี่ยที่จะนำหัวใจตอนแรกก่อนนะเพราะหัวใจยังไม่มีอคติกับอะไรเลยกับอิมานของยังไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นคำชี้แนะว่าถ้าท่านนี่ในเชิงในเขาบอกว่าในปัจจัยานะเขาบอกว่าจะได้ท่านพิจารณาอย่างถูกต้องนี่นะท่านต้องปลงก่อนต้องขับไล่อคติต่างๆนะเมื่อจะพิจารณาอะไรนี่นะจะเอาเครื่องมือเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้นำเราเนี่ยไปสู่สัจธรรมอย่าให้มีทัศนะดั้งเดิมที่กำลังชี้นะว่าอันนี้แหละถูกอย่าไปถ้าอยากจะแก้ไขมันจริงๆเนี่ยใช้หูใช้ตานะครับและพิจารณาโดยไม่มีอะไรเบื้องหลังแฝงอยู่แต่คนนี้ได้มองได้เห็นแล้วและก็ตัดสินใจแล้วนี่นะหัวใจนี่แหละที่จะนำเขาถึงแม้ว่าหูจะนำไปสู่ความจริงไปสู่ความจริงอันนี้มีกุรอานฟังอย่าฟังปิดหูไปฟังเพลงตากำลังอ่านกุรอานอย่าไปอ่านอย่าไปยุ่งไปยุ่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะชี้นั่นคือหัวใจเพราะฉะนั้นเราบอกว่าข้าตามมาหัวอะไรคนตรงนี้แหละเป็นหัวหน้าละอะไรกุลุยอะไรเซงข้าตามการประทับใจเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งในบรรดาลักษณะของหัวใจกับอิหม่ามกุรตูบีได้พูดเรื่องดีมากนะครับตรงนี้ได้รวบรวมลักษณะหัวใจของคนกาฟิรในกุรอานทุกอายะห์ผู้หญิงที่มีประโยชน์นะครับจะได้รู้ว่าหัวใจนี่มันมีโรคกี่ชนิดเพราะอะไรครับเพราะที่หลังเนี่ยอัลลอฮฺจะพูดถึงเรื่องโรคหัวใจไม่ใช่โรคด้านอิหม่านนะครับอัลลอฮฺจะพูดที่หลังอัลลอฮฺก็ต้องรู้ว่ามันมียังไงบ้างเขาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอธิบายถึงลักษณะหัวใจของกุฟฟาร์โดยมีสิบลักษณะสิบมีอัลฮัตม์อัลตับะอัลดีกมรดอัลไรน์อัลมูตอัลกษาวะอัลอินฟิรอดอัลฮามีอัลอินคาร์สิบลักษณะกี่ลักษณะที่โดยสรุปนั่นเองลักษณะแรกคือเป็นหัวใจที่ชอบปฏิเสธقلوبهم منكرة وهم مستكبرون หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเป็นกาเฟรเนี่ยมุนกิเราะห์เป็นหัวใจที่ปฏิเสธมุสตักบิรุนวะฮุมมุสตักบิรุนและเป็นผู้เย่อหยิ่งเย่อหยิ่งมีอิสติกบาร์มีตะกับบุรปฏิเสธหนึ่งฮามียะแปลว่ายึดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไร้เหตุผลฮามียะإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الله سنتني توقف أركم مكاني بقواتك هم يمرت تنبي محمد لك تعصور تنبي محمد تبيت يعني فعلا فهو وجعي جعل الذين توقف أركم حمي وجعي ونقوك هوني مي حمية حمية الجاهلية حمية كان يد سنن سن داي من كان يد ونقوك جاهلية พวกจาฮิลียะห์เนี่ยเวลาจะยึดอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลคนนึงเอารูปปั้นมาจากเมืองนอกมาตั้งในกาบะอัลลอฮ์นี่เป็นพระเจ้าของฉันเป็นได้ยังไงพระเจ้าเป็นได้ยังไงไม่มีเหตุผลบรรพบุรุษก็ทำอะไรมาตลอดเนี่ยก็ต้องทำต้องยึดตรงนี้ไม่มีเหตุผลถ้าพวกเผ่าของฉันเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นผู้อาธรรมเนี่ยก็ต้องสนับสนุนเขาเนี่ยฮามียะห์ยึดถ้าพวกยึดเขาและโดยไม่มีเหตุผล อันนี้เราต้องเข้าใจนะจะได้รู้ว่าเรามีตรงนี้หรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีไม่ใช่หัวใจกาฟิรแต่เป็นหัวใจมีลักษณะของคนกาฟิรในสังคมบ้านเรานี่นะดูนะก็จะมีเพราะเขาบอกว่าโรคทางจิตนี่นะทางจิตใจเนี่ยมันจะระบาดมันจะติดต่อเหมือนโรคเชื้อโรคหรือทั่วไปติดต่ออยู่กับกาฟิรเยอะๆเนี่ยมากๆโดยไม่จำแนกตัวโดยไม่ระมัดระวังตัวแน่นอนอะไรสักอย่างมันต้องไหลเข้ามามันซึมซับเข้ามาทีละนิดเนื่องจากเราไม่รู้ตัวว่าไอ้นี่เนี่ยมันมาจากทางนู้นและมีลักษณะหัวใจเป็นลักษณะที่กลับพลิกไม่ยอมรับที่เขาเรียกว่าอัลอินซิรอฟอัลลอฮ์บอกว่าซุมมันซอรฟูซอรฟัลลอฮุกุลูบะฮุมบิอันนะฮุมกอมุลลายัฟกะฮูนพวกเขาจะหันกลับจะพลิกไปแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงให้หัวใจของเขาเนี่ยพลิกไปหันไปหันมาไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรชัดเจนอย่างที่เราเห็นกันนะไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นจุดยืนชัดเจนสำหรับพวกเขาและมีลักษณะแข็งกระด้างก็เศร้าفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قام فينا قام هينا تنترشب بهو جاي كان قدام فقام ذلك كان أبو بنجان الله بنجان فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله كان قدام يعني مو دين كم تطيان مو دين كم تطيان مني على خيام مني على كيان وعيلة ไม่เหมือนมุมินนะมุมินได้ยินคุรานจะเริ่มจำลึกละสำนึกหรือมีใครมาเตือนเนี่ยท่านจงกลัวอัลลอฮ์นะท่านทำอย่างนี้แรงไงก็ต้องสำนึกตัวถ้ารู้ว่าผิดเนี่ยก็ต้องสำนึกตัวแต่พวกกาเฟรเนี่ยแข็งกระด้างแล้วก็เป็นหัวใจที่ตายมาบอกอย่างนี้ไอ้มันแค่ไม่ตั้งใจเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะไม่ดีหรือคนที่เคยเป็นคนตายและเราทำให้เขาเนี่ยเป็นหรือมีชีวิตชีวาที่เราพูดถึงเนี่ยเคยเป็นคนตายนี่หมายถึงว่าหัวใจเขานี่แหละตายด้วยกูฟอร์ด้วยการปฏิเสธแล้วเราทำให้หัวใจของเขาเนี่ยมีชีวิตชีวาด้วยอีมานที่อัลลอฮฺทรงประทานให้เขานะครับและในหัวใจเขาเนี่ยมีไรน์เนี่ยหมายถึงว่ากำแพงหรือม่านหรือสิ่งที่ปิดบังกันลาบรานะอะลากุลูบิฮิมมาคานูยักชิบูนสิ่งที่เขาได้ประพฤติมาเนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนี่ยถูกปิดบังไปเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันตรงนี้จะได้เราเข้าใจว่าที่อัลลอฮ์ประทับตาเนี่ยเดี๋ยวจะมาที่ไหนที่อัลลอฮ์ประทับตาที่อัลลอฮ์จะไม่มีอะไรปิดบังเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับนะอัลลอฮ์บอกว่าที่มันประทับตาที่มันปิดบังเนี่ยดีมาแต่เนื้อสิบุตรสืบเนื่องจากพฤติกรรมน้ำมือของเขาสิ่งที่เขาทำมาเองเนี่ยทำให้หัวใจของเขาเนี่ยถูกปิดบังนี่เป็นบทเรียนให้เราเข้าใจนะเวลาเห็นหรือรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันเข็งกระด้างมันต้องคุณอ่านก็มันมีผลไปฟังบรรยายก็ไม่สำนึกทำอะไรดีก็ไม่มีผลดีนะเนี่ยแสดงว่ามีพฤติกรรมมีอามัลอะไรสักอย่างหนึ่งมีการกระทำที่เราสะสมมาน้ำมือของเราเนี่ยกำลังปิดบังเราก็ต้องกลับมาดูอะไรที่มันทำให้หัวใจของเราเนี่ยถูกปิดไปอัลลอฮ์บอกว่าถ้าถูกปิดบังเนี่ยก็แสดงว่ามาจากน้ำมือของเราและเป็นหัวใจที่มีโรคเราจะบอกที่หลังนะที่กุลูบีมรับหัวใจของเขาเนี่ยมีโรคมีมรับและหัวใจของเขาเนี่ยคับแคบหรือจำกัดไม่กว้างขวางว่าไม่ยุริดิลลาห์อายุบิลลาห์และจัลซดรูดายิกันฮาระดะผู้ที่อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเขานั้นหลงผิดอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยแคบลงไปแคบทำไมอ่ะหรือจำกัดหรือเล็กลงไปไม่กว้างขวางแต่เนื่องจากว่ากุฟรนี่มันแคบมันเล็กมันจำกัดนะครับ อยู่ที่สุขภาพแห่งจิตใจนะทำไมเราตอนอึดอัดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะหนักใจไปสังเกตมันสำนวนที่ใช้ตรงนี้มันเป็นสำนวนที่จะบ่งชี้ถึงอะไรที่ทำให้หัวใจของเรานี่มันจำกัดมันแคบไปหนักใจเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรกำลังบีบกดดันอยู่และอะไรที่มันถูกบีบเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเล็กลงไปมันก็ต้องน้อยลงไปมันก็ต้องแคบลงไปนะแต่พอเรามีความสุขด้านจิตใจเนี่ยโอ้ยมันโปร่งมันกว้างมันรู้สึกโล่งใช่พอใช้คำศัพท์ที่มันจะบ่งถึงความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโล่งแล้วเวลาเราดีใจนี่รู้สึกนี่มันกว้างมันใหญ่อะแต่เวลาอึดอัดรู้สึกว่ามันเหมือนกับอยู่ในคุกนะตบะนี่หมายถึงว่าประทับตาเหมือนกันเหมือนข้าตั้มเนี่ยว่าตุบยาอนาคุลูบีมและหัวใจของเขาเนี่ยถูกประทับตาและเป็นคัดเหมือนกันในประทับตาเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันความหมายเดียวกันเนี่ยลักษณะของหัวใจของกบฏที่อิหม่ามกุรตุบีได้ระบุไว้เป็นลักษณะที่จะอธิบายให้เราเข้าใจจะได้ระมัดระวังจะได้ปิดตัวจากสิ่งเหล่านี้นะขัตมัลลอฮุอะลากุลูบีมوعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب نار ولهم عذاب نار لا سمرت فوق حولنا في بتيزيد لا من يتأكد لابنا لهم سمرت فوق حولنا كم كان لهم فوق عذاب عظيم يعمهم عذاب عظيم يعمهم تبنا دو إثيمنا في الله رب لكننا كنتاتكمي ว่าเป็นคนที่ถูกประทับตาซึ่งหัวใจของเขาการได้ยินของเขาแม้แต่ทั้งสายตาของเขาเนี่ยก็ถูกปิดบังไปหมดนี่คือเหตุผลที่อัลลอฮ์อ้างไว้สำหรับคนที่จะไม่ศรัทธาโดยเด็ดขาดจะศรัทธาได้ไงเมื่ออัลลอฮ์ประทับตาแล้วและสังเกตอีกทีนึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกถึงพวกกาเฟ่เนี่ยให้ทำอะไรไม่ได้ใช้พวกกาเฟ่เลยแต่ละตรงนี้เนี่ยกำลังใช้บรรดาผู้ศรัทธากให้ทำอะไรสำหรับคนพวกนี้เนี่ยที่ถูกประทับตาแล้วเนี่ยเศร้านาเลยเสมอกันพวกท่านก็ดูสิดุลพินิจของพวกท่านจะทำยังไงจะเตือนหรือไม่เตือนแต่ทีนี้การเตือนเนี่ยการแบบเตือนเราต้องพูดนิดหนึ่งอัลลอฮฺบอกว่าชาวอาลีอัลบาร์ตุมอัมลัมตุนจุรุมการตักเตือนเนี่ยคืออะไรแล้วเตือนด้วยอะไรแล้วเตือนกี่ครั้งถึงจะเรียกว่าเตือนแล้วนะเตือนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุมินที่ต้องตักเตือนตลอดจะเตือนตัวเองหรือเตือนคนอื่นนี่อาจจะเป็นพี่น้องจะเป็นคนศาสนาเดียวกันหรือคนต่างหานี่ก็ต้องเตือนเพราะหน้าที่ของมุมินเนี่ยต้องเตือนของมุมินเนี่ยรับมรดกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหน้าที่ของบรรดานบีและรอซูลนี่ก็คือตักเตือนอันนี้จะเตือนด้วยอะไรเตือนด้วยสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าอันนี้เราต้องดูพวกกาเฟรเนี่ยจะไปเตือนเขาเรื่องอะไรเรื่องเล่าเรื่องดีนาเนี่ยคงจะไม่สำคัญกว่าเรื่องการปฏิเสธอิมาไอ้ต้องเตือนก่อนเตือนที่ทำตรงนี้นะที่อุลามะฮ์เขามีการมีภาควิจารเขาบอกว่าเตือนถึงแม้ว่าเรารู้หรือไม่รู้ว่าเขาจะอิมานจะรับหรือไม่รับมีผลหรือว่าต้องเตือนอย่างน้อยเนี่ยต้องเตือนครั้งหนึ่งอะไรนี่นะอัลลอฮ์บอกว่ามันเหมือนกันละจะเตือนหรือไม่เตือนนี่นะพวกเขาจะไม่ศรัทธาแล้วมีอะไรนี่ในสุรัตอัลกอชีฮ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะดักกิรอินนะฟะอะติซิกรอดังนั้นท่านจงตักเตือนอินหากว่าการตักเตือนมีผล ถ้าแปลอย่างนี้นะแสดงว่าอายะของอัลกอเชียนี่ก็สอดคล้องกับตรงนี้ถ้ามีผลไม่จะเตือนทำไมถึงว่าถ้าไม่มีผลเนี่ยก็ไม่ต้องเตือนแต่มีอุลามะบางท่านได้แปลอายะนี้ว่าฟะซักกิรอินนะบาดิซิกรอินตรงนี้ไม่ใช่หากนะไม่ใช่ต่อเมื่ออินเนี่ยไปว่าใช่แล้วไปว่ากัดใช่แล้วดังนั้นท่านจงตักเตือนเพราะใช่แล้วกัดนาตาติซิกรการตักเตือนเนี่ยย่อมมีผลย่อมจะมีผลจะเตือนจะเตือนเดี๋ยวนี้เขายังไม่รับอาจจะรับที่หลังก็ได้แค่อันนี้เห็นในโลกนี้เยอะนะครับคำตักเตือนอยู่บางครั้งอะนะมันไม่รู้ว่าฮิดายะห์นี่จะมาเมื่อไหร่ผมพูดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์อาจจะกำหนดว่าคนนี้เนี่ยจะได้รับฮิดายะห์เมื่อมีการตักเตือนจากพี่น้องเขาอยู่ร้อยครั้งถ้าเราเตือนไปหนึ่งครั้งก็ไม่เอาสองก็ไม่เอาสิบก็ยังไม่ยอมยี่สิบก็ยังดื้อสามสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เตือนแล้วทำไมอ่ะก็ไปเตือนเขา99ครั้งแล้วอ่ะยังไม่เอาเพราะเอิญอัลลอฮ์กำหนดไว้ทรายอ่ะนะทรายอ่ะอุลามาก็เลยบอกว่าการตักเตือนนี้ก็เราอย่าคำนึงถึงผลแห่งการตักเตือนทำไมอ่ะเพราะที่จริงเนี่ยฮิดายะห์อันนี้ในกุรอานก็มีอินนะกะลาตะฮดีมันอะฮดะตะวะลากินนัลลอฮ์ยะฮดีมันยะชาท่านนบีได้ตักเตือนอบูตอลิบซึ่งเป็นลุงท่านนบีตลอดจนถึงก่อนอาจารย์เนี่ยก่อนวิญญาณเจ้านี่ก็ยังไปเตือนเขาบอกว่าลาอิลลัลลอฮ์ก็ยังเตือนแต่เมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่อาจารย์อบูตอลิบก็ปฏิเสธท่านนบีก็เสียใจอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่าเสียใจแท้จริงนั้นฮิดายะห์อยู่ที่อัลลอฮ์ท่านทำหน้าที่แล้วเพราะท่านนบีหวังว่าอบูตอลิบเนี่ยหวังว่าอบูตอลิบจะอีมานระหว่างอบูตอลิบกับอบูละฮับนี่คนละเรื่องทั้งสองนี่ก็เป็นลุงท่านนบีนะอบูละฮับนี่นะก็ปฏิเสธนบีแถมต่อต้านนะวางแผนอุบายเนี่ยจะได้ให้คนดังๆนี่ไม่ตอบรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งลงมือลงทุนนะให้มีคนส่งเบาะแสเลยนบีไปไหนนะให้เรียกฮัลโหลไม่มีฮัลโหลอบูลาบนี่นบีจะไปตรงนู้นละอาจจะแต่งตัวไปเดินตามนบีเลยนะนบีก็จะว่าลุงเขาเดินตามมาจะว่ายังไงนบีก็ไปถึงกลุ่มนั้นเรียกร้องให้เขาอิสลามอย่าเชื่อนะคนนี้นะอย่าเชื่อนะคนนี้เป็นอะไรอ่ะตัวยานี่อ่ะอย่าเชื่อคนนี้เป็นแกเอ้คนนี้เป็นคนใส่ซาเป็นคนบ้าอย่าเชื่อคนนี้อย่าเอาเขาเลยอบูละฮับนะแต่อบูตอลิบตรงกันข้ามเลยตอนนั้นจนสตังค์นะให้นบีต้องการปกป้องเนี่ยก็ให้จนกระทั่งชาวกุเรชเนี่ยบอกว่าที่ท่านนบีกล้าเผยแพร่ศาสนาอิสลามประนามรูปเจ้าเวทของเขาก็เพราะลุงของเขานี่แหละเขาก็ไปหาลุงอบูตอลิบบอกว่านี่นะเรายอมไม่ได้นะหลานตัวเองเนี่ยนะกำลังด่าลูกเจ้าเวทพระเจ้าของเราเนี่ยต้องห้ามเขาอบูตอลิบเรียกท่านนบีมูฮัมมัดโอ้หลานเอ๋ยมีเขาฟ้องท่านนะว่าท่านเนี่ยไปด่าไปประนามลูกเจ้าเวทแล้วก็ไปแพร่อิสลามของท่านท่านอย่าจะทำเนี่ยอบูตอลิบพูดกับท่านอย่าทำสิ่งที่ฉลาดหรือทำให้กระทบความรู้สึกของเขาเนี่ยอบูตอลิบเตือนนบีนะนบีก็บอกว่าโอ้ลุงของฉันเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอิสลามนี่นะเรื่องอิสลามเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะถูกทรมานขนาดไหนเนี่ยฉันจะไม่ทิ้งมีรายงานหนึ่งท่านนบีบอกว่าถ้าจะเอาดวงอาทิตย์เนี่ยมาวางบนมือขวาและดวงจันทร์บนมือซ้ายแต่หะดีษนี้บอฮีบหน่อยถ้าจะมาวางบนมือขวาดวงจันทร์บนมือซ้ายเนี่ยอิสลามเนี่ยฉันไม่แพ้ไม่ถอยอบูตอลิบก็รู้เลยว่าท่านนบีเนี่ยคงต้องยืนหยัดในหน้าที่ของท่านเขาบอกว่าหลานเอ้ยไปทำอะไรก็ได้แล้วมีใครจะแตะต้องท่านไหมเนี่ยอบูตอลิบมีสนับสนุนท่านนบีก็หวังว่าอบูตอลิบเนี่ยจะเข้าอิสลามสักวันก็ขยันนะทุกเจอที่ไหนเนี่ยก็โอ้ ลงกลางสักเนี่ยอิมาขอคำเนี่ยและอิมาอินละมาละวันเกียร์เนี่ยฉันจะโต้เถียงให้นี่บอกอย่างนี้นะว่าฮาจูนักบิอันอินดัลลอฮ์เมื่อถึงวันเกียร์เนี่ยฉันจะโต้เถียงเพื่อท่านด้วยคำเนี่ยในอินดัลลอฮ์ตอนนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าตายอบูตาลิบตายแล้วโดยสำหรับเป็นกาเฟรนะมันดีก็เสียใจเป็นเขาเรียกกันว่ามุลฮุซน์เป็นปีแห่งความเศร้าเพราะในปีนั้นนะทั้งอบูตาลิบทั้งคาดีญะห์ภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเราบังเอิญเนี่ยถ้ามีคนใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นกาเฟรเสียชีวิตนี่นะเสียใจได้นะอย่าบอกว่าให้กาเฟรอย่าไปเสียใจเลยไอ้ที่อย่าไปเสียใจเลยถ้าก็เป็นคนที่ไร้ค่าหรือไร้ประโยชน์กับเรื่องอีหม่านเสียใจแต่คนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยคนที่แข็งกระด้างกับอิหม่านคนที่ทำลายอิสลามทำลายมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานว่ากุติอาดาบิรุลกอมิลลาดีนะซอลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและก็ผลงานหรืออุบายของผู้อธรรมถูกตัดไปแล้วหมายถึงว่าสิ้นสุดไปแล้วด้วยการสิ้นชีวิตวัลฮัมดุลิลลาฮ์และการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนนะจากผู้อธรรมใครเนี่ยที่น่าใจเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ถ้าได้ยินว่าบุชเนี่ยถ้าได้ยินว่าบุชตายไปหรือถูกเชือดไปแล้วอะไรเงี้ยนะท่านจะอยู่ที่ไหนนะอยู่บนถนนบนรถเมล์เนี่ยได้ยินเนี่ยสู้ชุบเลยแสดงความขอบคุณเลยทำอะไรอ่ะฉันขอบคุณพระเจ้าของฉันที่ไอ้บุชนี่มันตายแล้วสอนอย่างนี้นะแต่ส่วนคนที่มันจะเป็นคนกาติบโดยซ้ำนะสนับสนุนอิสลามมีน่าเสียใจเสียใจว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับแต่ไม่ใช่เสียใจว่าที่อัลลอฮ์กำหนดเป็นการเวทนาไม่ใช่เสียใจว่าบทบาทของเขาเนี่ยหายไปไม่มีใครจะช่วยอิสลามแล้วอันนี้ก็เป็นทางได้นะครับนี่ก็เป็นกลุ่มที่สองที่ดูกระบวนในสุรบันบาคาร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธอิมานเราก็ต้องเห็นว่าจะมีกลุ่มพวกมุสลิมและมีพวกกาเฟรและมีพวกมุนาฟิกนะฮะตัวสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าที่ของเราต่อคนกาเฟรเนี่ยคืออะไรนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้และไม่ได้ห้ามอันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นถูกประนามหรือถูกสาปแช่งอย่างนี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยคืออะไรการที่พวกเขาถูกประทับทั้งในหัวใจทั้งหูทั้งตาทำใหเราต้องคำนึงถึงความสำคัญในการที่จะรักษาหัวใจของเราอย่าให้มันถูกตัดขาดรักษาการมองการเห็นดวงตาของเราเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อแว่นนะรักษาตานี่หมายถึงว่าให้มีความสามารถมองถึงสัจธรรมอย่างถูกต้องให้โปร่งใสอย่าให้มีอะไรมาปิดบังอย่าให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมากระทบกระแทกความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยในการที่จะพิจารณาความจริงอันนี้สำคัญมากสำคัญมากสำหรับคนที่อยากคนที่แสวงหาจะทำจริงๆนะจะปล่อยตัวให้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะติดบังผมเคยพูดนะครับในสังคมบ้านเราเนี่ยมีบางเรื่องที่มันถูกปลูกฝังไว้ซึ่งการที่ปลูกฝังเขาบอกว่าปลูกแล้วปลูกไม่พอนะมันต้องฝังด้วยแล้วเมื่อปลูกแล้วฝังนี่มันจะถอนได้ไงใช่ไหมฝังแล้วนี่มันกลุกออกมานี่มันจะลำบากใช่ไหมปลูกฝังแล้วนี่มันจะลำบากมันขึ้นอยู่ที่เราอยู่แหละที่ปลูกฝังแล้วคนที่ปลูกฝังนี่นะเขาจะมาถอนไม่ได้เพราะมันฝังไปแล้วแล้วจะออกยังไงอ่ะก็คนที่ถูกปลูกฝังไว้เนี่ยต้องดึงต้องถอนเองบ้านเรานี่มีเยอะแยะนะบางเรื่องที่เป็นประเพณีบางเรื่องที่ถูกฝังว่าเคารพคนกาเฟรบางคนนะจนถึงสภาพที่เลยหลักการนะคนนู้นเหนือหลักการฉลองเมาลิดนี่ไม่ได้นะฉลองเมาลิดไม่ได้แต่กาเฟรอีกคนนึงฉลองได้อันนี้มาตรฐานอะไรออกมาใช่มาตรฐานอะไรออกมาใช่เขาบอกว่า ไม่รู้เหมาะหรือไม่เหมาะแต่ก็ต้องพูดนะต้องพูดเพราะเป็นเรื่องที่กระทบจุดยืนของมุสลิมจุดยืนของมุสลิมและพูดตรงนี้เนี่ยพูดในเชิงหลักการนะพูดในเชิงหลักการการยกย่องกาเฟตเรารู้ว่าความจำเป็นความสำคัญความจำเป็นบางเรื่องบางอย่างในศาสนาก็แบบว่าตั้งกรอบที่มันง่ายเชียร์ซีก็บอกว่าอิซาดากัลอัมรุตตะซะถ้าเรื่องนี้มันแคบลงมันรัดเข้าไปนี่มาดูมันมัดเราดิ้นไม่ได้แล้วนี่นะศาสนาตรงนี้นี่ก็จะเปิดกว้างให้ว่าอิซาตะซะแต่เมื่อเรื่องมันกว้างแล้วนี่นะกรอบก็ต้องกลับเหมือนเดิมแคบลงเรื่องที่เป็นความจำเป็นที่เป็นข้อบังคับเนี่ยเราดิ้นไม่ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้ไม่ว่ากันอะไรที่เราดำเนินกิจกรรมต่างๆในสังคมเนี่ยถ้าเราถูกบังคับให้กระทำสิ่งที่เราทำไม่ได้อันนี้ไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อบังคับแล้วไม่มีความจำเป็นถ้าเราเสนอเองแล้วไปกระทำเองเนี่ยอันนี้จะมีผลกระทบโดยทั้งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอีมานการยกย่องกาเฟรเนี่ยเรื่องกาเฟรมีไหมถึงว่าแค่ยกย่องในฐานะที่เป็นอาวุโสเป็นคนมีคุณธรรมมีความดีเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันนะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ยกย่องคนเหล่านี้ทั้งที่เรารู้ว่าชิ้นเหล่านี้หรือการยกย่องแบบเนี้ยเป็นการยกย่องทั้งตัวเขาเองและคุณพ่อของเขาด้วยสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนเรื่องการเมืองที่จำเป็นนะที่จำเป็นเวลาเจอกันก็ให้เกียรติกันแต่การที่จะมาปักธงจะมาตั้งธงอะไรต่างๆนี่เครื่องหมายสัญลักษณ์ไม่มีความจำเป็นกฎหมายก็ไม่ได้บังคับไม่มีความจำเป็นและการทำสิ่งเหล่านี้นี่นะแน่นอนมันก็จะมีการยกย่องจนถึงอาจจะยกย่องเรื่องราวของคุกฟุตของเขาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมเราว่ามันเกี่ยวกับอีมานเพราะคนที่ถูกยกย่องเนี่ยเรารู้ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกเคารพบูชาสักการะภาคีกับอัลลอฮ์เป็นภาคีกับอัลลอฮ์ในทุกรูปแบบหมายถึงว่าเป็นอะไรเป็นตาบุตแล้วอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานทำไมยักษ์ฟูร์บิดสมัยยูนุบิลไลว่ายักษ์ฟูร์บิดตาบุตใครที่จะทานอัลลอฮ์แล้วไปที่จะตาบุตอัลลอฮ์ตาบุตเนี่ยอะไรเนี่ยที่ต้องไปอ่านหนังสือบุกเล่มของจุฬาก็ไปอ่านตาเหมือนกันหมดจำไม่รู้จะมาไม่ทำเหมือนกันตาบุตนี่ก็ความที่ถูกเคารพบูชาสักการะมากจากอัลลอฮ์พี่น้องไปดูในชีวิตของเราเนี่ยใครที่ถูกบูชาใครถูกเคารพดีกับอัลลอฮ์เนี่ยก็ปฏิเสธไปเลยกูฟอร์ต่อเขาเลยและให้อีหม่านของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์องเดียวขนาดการยกย่องอัลลอฮ์นี่นะเรายังไม่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เลยแต่กลับมายกย่องตัวอุษนี่ผมไม่รู้จะมีคำตอบได้ยังไงวันเกียร์มั้ยแล้วอะไรเหตุผลเวลาพูดคุยโต้เถียงในเหตุผลเนี่ยก็เขาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีคุณธรรมมีอะไรไอ้เรื่องนี้เราไม่ได้พูดถึงเพราะมีไหนแต่ไหนเนี่ยพวกตาหุ่นตลอดประวัติศาสตร์นี่เขาต้องมีคุณธรรมเขาก็เป็นคนดีทำความดีแต่ไอ้เมืองของเขาเนี่ยการที่เขาปฏิเสธผู้อื่นจ้าแถมตั้งตนเองเป็นภาคีกับอัลลอฮ์อันนี้เราต้องระมัดระวังเพื่อเตือนพี่น้องจะได้บางครั้งบางคราวเนี่ยก็จะเรื่องที่ต้องพูดนะเพราะถ้าไม่พูดเนี่ยไม่รู้ใครจะพูดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าไม่พูดเนี่ยคงจะเป็นการบันทึกในประวัติว่าผู้รู้เห็นแล้วและไม่ได้พูดเห็นแล้วไม่ได้พูดก็จะกลายเหมือนที่เราเห็นมาตลอดชีวิตของเราผู้รู้ไม่เคยพูดชาวบ้านเขาก็ยึดมาตรฐานตรงนี้ ผู้รู้ก็ไม่เตือนไม่มีใครเคยบอกเราชาวบ้านนี่ก็เห็นใจเขาอะนะเขาจะไปรู้ยังไงผู้รู้ไม่พูดแล้วเนี่ยเขาก็นึกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่มีปัญหาด้านหลักการศาสนาแต่เมื่อพูดแล้วพี่น้องอันนี้พี่น้องต้องตระหนักดีนะครับว่าเราพูดในเชิงหลักการอิสลามเราไม่มีเจตนารมณ์ที่จะดูถูกใครที่จะเหยียดหยามหรือจะกระทบอะไรหรือตำแหน่งอะไรเราพูดในเชิงหลักการในเชิงหลักการเพราะว่าพูดเพราะเป็นคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันง่ายๆนะนายกเขาก็มีการงานกุศลของเขามีผลดีมีผลงานมีบุญที่เขาทำอยู่ตลอดช่วยคนนั้นช่วยคนนี้มีบุญแต่เวลาถามคนนี้เนี่ยเป็นการเป็นไม่รู้ว่าเป็นการเป็นคนนี้เนี่ยเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกบางคนมีโรคอึดอัดแล้วโรคอึดอัดไอ้คำถามนี่มันไม่มีสองคำตอบไม่มีสองคำตอบคนที่ตายในสภาพนี้เนี่ยถ้าเสียชีวิตในสภาพนี้แน่นอนเป็นชาวนรกเราก็ต้องจำแนกนะว่าเนี่ยคุณอามบอกว่าให้เราจำแนกให้รู้ดีนะครับว่าอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครนะครับก็ฝากไว้เป็นเท่านี้และก็วันต่อไปหลายวันก็จะพูดเรื่องพวกมุนาซิตีนนะพวกจับลับพวกบิดผิวมีการเปรียบเทียบมากมายในต้นสุรอัลบาการะห์นะครับอัฟูลุกอลีฮะดะอัสซัฟรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมอัสซัลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลัยฮิซซะลามมีคำถามไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้10 ข้อ 1ลักษณะอินคาร์เป็นผู้ปฏิเสธเป็นหัวใจที่ปฏิเสธ2ถ้าไม่ทันก็บอกกันนะ2เป็นหัวใจที่มีลักษณะยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไร้เหตุผลที่เรียกว่าฮามีนะเป็นหัวใจที่คิดไปคิดมากลับไปกลับมาโดยไม่มีจุดยืน เจ๊ช่วยบอกข้อนี้ครับไม่ได้บอกว่าคือคำอธิบายข้อนั้นข้อเดียว เป็นลักษณะอินซิรัฟเป็นหัวใจที่พลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาที่สามครับอ๋อนับไปแล้วสี่หัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่ไม่ฆ่าหัวใจที่ไม่มีชีวิตหัวใจที่ตายไม่ได้เข้าห้องไอซียูนะแต่ก็ตายหัวใจตายหรือไม่มีชีวิตหกหัวใจที่มีกำแพงปิดบังรูสิ่งปิดบังแต่มันมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับระหว่างอย่างอื่นนะเพราะนี่ก็จะเรียกว่าไรนี่ในแปลกันนะละเอียดมากนะภาษาแบบไรเนี่ยคือสิ่งที่มันปิดบังโดยสะสมมันไม่ได้ปิดบังทีเดียวไม่ได้เอาอะไรหนาๆนี่มาปิดนั่นไม่ใช่มันบางๆอ่ะนะมันปิดบังนิดนึงไอ้ที่เราก็ปิดอีกนิดนึงทีละนิดทีละจนสุดท้ายนี่มันหนาเต็มปิดไปหมดอันนี้ข้อละเอียดนะเกี่ยวกันเจอเป็นหัวใจที่มีโรคเป็นหัวใจที่คับแคบเก้าเป็นหัวใจที่แปลได้ว่าเป็นหัวใจที่ถูกล็อกดีกว่าที่ถูกล็อกไปที่ถูกปิดล็อกไปคิดหัวใจที่ถูกประทับตาคือคำว่าถูกล็อกเนี่ยแปลมาจากคำว่าตุบิอาฮาลากุลูบิฮิมตบะเนี่ยเอาเดินหมายถึงว่า เดี๋ยวนี้คุณจะต้องรู้ทีมแต่ไม่ใช่ต้นบานี่ไปว่าติดเอาสิ่งหนึ่งเลยมาติดตาบ่าเหมือนสแตมเหมือนเรามาติดอะไรกับตาบ่ามาติดทีนี้การที่มาติดนี่หมายถึงเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาติดหัวใจเนี่ยจนมันถูกปิดไปหมดถูกล็อกไปหมดนะแต่ส่วนข้อตมันนี่ประทับตามันจะต่างกันตรงที่ว่าข้อตมันเนี่ยอัลลอฮ์จะทำว่าข้อตมันนี่ไม่ถึงว่าอัลลอฮ์ทรงประทับตาเนี่ยการประทับตานี่ไม่มีใครอนุญาตไม่มีใครจะอนุญาตให้ถูกเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์ผู้ชาญหัวตาแต่ตบานเนี่ยตบานเนี่ยไม่มีความหมายนี้ตบานจะต่างกันตรงนี้ก็บางสิ่งผมเลยนะครับมันก็จะละเอียดนิดนึงต่างกันละเอียดนิดนึง มีอายะ ห์ที่บอกว่าล็อกทางนั้นจะคุ้นอยู่อันนี้มีล็อกอันนี้ใช้คำว่าล็อกเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะเลยตุ๊บเลย ยังไงญาติที่ถูกมองเห็นตาก็ได้ยินหัวใจเขาไม่ตัดสินหรือนั่นหนักกันเลยเป็นเงินเยอะบนเยอะเป็น ระยะหัวมือตาบอด ได้ตาเห็นหูก็ได้ยิน ก็แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าหูเนี่ยแต่จะทำนี่ไม่ได้ยินตาเนี่ยความจริงยังไม่เห็นทั้งที่อย่างอื่นนี่ก็เห็นใช่แต่ความจริงเนี่ยทำไมไม่เห็นล่ะนี่ตาบอด ก็จะอยู่ในข้อที่มันดกเป็น ซุ้มมุนบุกมุนอมอันนี้ไม่พูดถึงหัวใจไม่มีหัวใจตรงนี้เนี่ยไม่มีหัวใจซุ้มมุนหมายถึงว่าใบไอ้ซุ้มมุนหมายถึงว่าหูหนูหนวกบุกมุนใบหูมุนตาบอดสมมุนไม่หูหนวกไม่ได้ยินสัจธรรมบุกมุนใบไม่พูดสัจธรรมอมยุนตาบอดไม่เห็นสัจธรรม ลองเปรียบเทียบว่าตอนนี้หูได้ยินตามองเห็นตาพูดนะ แต่ในสัจธรรมนี่ไม่ได้อ่านก็เลยถือว่าตาบอดคือว่าอาคินนั่นนี่ไม่ถึงว่าสิ่งล็อกเหมือนกันสิ่งปิดเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรคำบังเนาะ แม่มันฟังหลังเด็กเขาบอกว่าบ้านกันนะตอนที่เวลาเด็กเขาต้องการจะมาบอกนะให้จนตัวแถวตัวโจร ใช่คือตรงนี้แหละนะมันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีลักษณะพิเศษอันนี้พูดถึงคนโดยทั่วไปธรรมดาเราอย่างโดยทั่วไปหน้าที่ของเราทั่วไปแต่เรื่องการตักเตือนทำผู้ที่มีอำนาจคนไม่มีทุกคนที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นท่านนบีถือว่าเป็นดีมากตั้งแต่ที่สุดก็คือคนที่เป็นตัวเราแน่นอนคนที่มีความมีศักยภาพมีคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเยี่ยมที่ดีที่สุดอันนี้ทุกคนนี่นะมีหน้าที่กับคนสามัญชนโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหน้าที่การเป็นคนนั้นแต่ถ้าเป็นการเป็นที่สูงที่มีอำนาจที่เป็นผู้อาคมรุนแรงมากเนี่ยนะคนธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าน่าจะว่าคนที่มีความสามารถทีนี้เนี่ยก็เป็นการเป็นแม่สูงคนที่มีความรู้มากกว่าเป็นคนที่มีอิมานมากกว่าที่ต้องทำแม่สูงขอประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์ที่บ้านคุณชลินกรีมีนะครับเลยมุสลิมส่งข้อไปนิดนึงเลยมุสลิมส่งข้อไปนิดนึงนะครับมาเลี้ยงทรายคนที่เคยไปกินแกงเผ็ดๆแต่ละอาจจะรู้ได้ศึกษาเคย ว ัน เสาร ์บ่ายโมงครับดูนี่ อ๋อบ่ายโมง บ่ายโมงนะครับละหมาดดูฮอดที่มุสลิมส่งข้อก็ได้แล้ววันอาทิตย์บ้านครัวครับครัวครับคุณครับที่วันเสาร์ด้วยแล้วมีวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เนี่ยหลังอาซาบนะ นมาซัดแค่อาทิตย์ก็ได้แล้วก็บ้านคูวะฮับเขาเรียกกันบ้านวะฮับนะครับก็บ้านที่บางสลาอยู่นี่แหละนะครับบางสลาแล้ว พุทธ แ ม่พ ุ ทธแม่เ ปลี่ ยน แต่ ย ัง ไม ่ ได้ เปลี่ยน ใช่ไหม พุทธแม่พุทธแม่ยังมีนะพุทธแม่ยังคงมียังไม่เปลี่ยนนะเวลาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ที่จะบอกจะแก้ร่วมหน้าเอาคนเอาคนเอาคนสักก็